Цар Максиміліан. Дажыліся, ані хлеба, ані табакі, прападаем як сабакі, сумна кажа пан Кубліцкі. Вось што, дзеўка, ідзі ў смургоні на рынак, купі хлеба, солі, ды тытуню, загадвае дрыпе пан Заблоцкі. А грошы даставай дзе хочаш, мы дазваляем, ведай нашую ласку. Дзеўка думала, думала і прыдумала. Трэба карову прадаць у добрыя рукі. Усё роўна даіцца перастала, на пашу не ходзіць, толькі па лесе ходзіць ды грыбамі сілкуецца. Выпраўляецца дрыпа ў смургоні, уперад сябе карову гоніць. Там на рынку людзей, як кіем набіта, няма дзе голкай торкнуць. Адразу купілі ў дрыпы карову за 3 талеры, і яна ідзе па пляцы, шчаслівая, зубы сушыць ад радасці, што грошы мае. А яе гандляры хапаюць за рукавы, за світу, купі хусту, купі пернікі, купі чорта лысага. З нейкага будана выставіўся панок у белым хвартуху ды гукае. Шановныя мамзелі, хто хоча пастрыгчыся па апошняй французскай модзе, валі сюды! Дзеўка дрыпа стала насупраць будана, губу адвесіўшы, а панок, прыкмеціўшы яе, гукае. Чаго зяпу раскрыла, шановная мамзеля? Выбачайце, спадарыку, ці не вашыць летась стрыгла авечкі ў тутэйшага пана кіндзюшкі? Не, гэта не я, спрытна адказвае панок. Я з Парыжу, французскі цырульнік, гэта па-вашаму пастрыгач. Магу і цябе пастрыгчы, шаноўная мамзеля. Станеш вотчынна красівая, вужасна прыўкрасная. Ну хто ж не захоча стаць прыгожай? Вось і дзеўцы дрыпе загарэлася. Яна аддае пастрыгачу 1 талер, а той робіць з яе парыжскую мамзелю. Выходзіць дрыпа з будана, ні павай, ні варонай, а рыхты капскубаная кіндзюшкава авечка. Усіх вераб'ёў на рынку спудзіла, але ідзе сабе вясёлая, бо ў прыполі звіняць яшчэ 2 талеры. Тут пераймае дрыпу цыганка. Пазалаці ручку, модная паненка. Усю праўду распавяду, за каго замуж пойдзеш, скажу. Дзеўцы цікава. Яна аддае цыганцы 2 талер, а тая бярэ дзеўку за руку і пачынае варажыць. Чакае цябе, красуня, далёкая дарога і вялікія турботы. Але дарма, бо пойдзеш замуж за цара Максиміліана. А што за той цар? А пярун яго ведае. Адказвае цыганка, ды знікае з дрыпіным талерам. Дрыпа ідзе далей па рынку і раптам чуе пранізлівы голас. Просім да нас у тэатр, толькі адно прадстаўленне. Смургонскія гутнікі паказваюць пра цара Максиміліана і ягонага сына Адольку. Пачуўшы імя жаніха, дзеўка дрыпа кідаецца на голас і бачыць у завулку хату. У дзвярах стаіць чорны барадач і строга гэтак пазірае. Куды, дзеўка? Хачу паглядзець на цара Максиміліана. Плаці грошы. Дзеўка аддае астатні талер і ўваходзіць у хату, дзе людзей набілася, што селядцоў. Прадстаўленне ўжо ва ўсю ідзе. Ужо цар Максиміліан у бліскучай кароне з доўгай рыжай барадой гукае да фіцмаршала. З'явіся перада мной, як ліст перад травой. Прыбягае фіцмаршал. Усе грудзі ў медалях, штаны з кутасамі, шпоры звіняць. Што загадае ваша імператорская вялікасць? Прывядзі да мяне майго непакорнага сына Адольку. Вядуць Адольку. Ён падабаецца дзеўцы дрыпе нават больш, чым цар. Маладзенькі, бялявенькі, у ружовай кашульцы, у запраўленых у боты портках. Ах, якія ж тонікі прыгожыя! Захапляецца ў думках дзеўка дрыпа. Чаму б не за гэтага замуж? Можа ён, калі гэты несімпатычны Максиміліан памрэ, замест яго царом зробіцца. Ды Адолька ў лёс складваецца не найлепшым чынам. Ён не слухаецца бацькі, не хоча верыць у паганскіх багоў. За гэта яму цар Максіміліан загадвае адсекчы галаву. Фельдмаршал замахваецца сякерай, і вось Адолькава галава коціцца пад ногі гледачоў. А што гэта за жаніх, калі без галавы? Прадстаўленне канчаецца, цар Максіміліан ірве на сабе валасы, бо шкода яму безгаловага сына Адольку. Потым адчэплівае бараду ды збіраецца выходзіць з хаты. Куды? У роспачы лямантуе дзеўка Дрыпа. А жаніцца! Цар Максіміліан адно зірнуў на Дрыпу, увесь закаласіўся і хадалы. Так папёр цераз пляц, што карона з галавы звалілася. Дзеўка Дрыпа падбірае карону, атрасае ад пылу, уздзявае сабе на макаўку ды ідзе сваёй дарогай задуменная. Тым часам паны Кублицкі і Заблоцкі, галодныя ды сярдзітыя, марна чакаюць дзеўку Дрыпу. Няйначай на рынку заблудзіла, вохкае пан Кублицкі. Якраз тут чуваць крокі на ганку, адчыняюцца дзверы і ўваходзіць дзеўка Дрыпа. Але яе натуральна не пазнаць, бо абстрыжаная, што тая авечка, ды на галаве мае папяровую карону. Чаго глядзіце? Гэта ж я, ваша служка, Дрыпа. Не, ты не Дрыпа, нарэшце выціскае з сябе пан Заблоцкі. Ты якаясь іншаземная паненка, можа, нават каралеўская дачка? А што, хіба і так? Раздумвае сабе Дрыпа. Цар Максіміліан абы каго замуж не возьме. А пан Кублицкі пачынае вохкаць і стагнаць. Нашая служка, мабыць, заблукала на тым рынку. Што рабіць мем, пане Заблоцкі? Шукаць пойдзем, вырашае пан Заблоцкі. Мяне таксама вазьміце з сабою, я вам дапамагу шукаць яе. Просіцца дзеўка, такая яна ўжо спагадлівая да чужое бяды. От яны ўтрох пхаюцца да смургоняў, доўга швэндаюцца па рынку, распытваючы ў людзей, ці не бачыў хто дзеўку Дрыпу. А як яна выглядае, ваша Дрыпа? Цікавяцца людзі. Такая, ведаеце, худаватая крыху, пачынае апісваць пан Кублицкі. Але трошачкі таўставатая, не сказаць, каб вельмі вялікая, але не дужа і малая. Два вухі ў ёй. Адзін нос. Спераду, удакладняе пан Заблоцкі. Такіх багата! Смяюцца людзі. Яна ходзіць у задрыпанай свіце, згадвае нарэшце пан Кублицкі. Во ў такой, як гэтая? Пытаюцца людзі, паказваючы на зрэбную адзежыну дзеўкі Дрыпы. Паны прыглядаюцца. Праўда, тая самая світа. І дзеўка нібыта тая самая, хіба што прычоску памяняла. Яна знайшлася такі, радуюцца паны. І дзеўка Дрыпа шчаслівая. А я ўжо баялася, што ніколі сябе не адшукаю. Хадзем хутчэй да хаты, цягнуць яе паны. Вячэра хутка. Але дзеўка Дрыпа ўпёрлася, казаў той, рогам, бо ўвабрала ў голову новую фантазію. Кажа панам: «Да хаты я не пайду, а пайду я ў белы свет свайго жаніха шукаць, што ўцёк ад мяне, цара Максіміліана. Ужо выбачайце, такая мая планіда». Сказала ды пайшла. А знойдзе ці не, пра гэта іншым разам, іншым часам.